الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبهت متن وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو نكرة الموصوفة بهما مثل الذي يأتيني أو الذي في الدار فله درهم وكل رجل يأتيني وكل أب كل رجل في الدار فله درهم تمام وذلك بو أي يعني المبتدأ المتضمن معنى الشرط Şart manasını tazammun eden, içeren mübteda. Yani habere sebep olan veya onunla hüküm verilmeye sebep olan. Tamam, habere sebep veya hüküm vermeye sebep olan bir mübteda. Feyesihhu duhulul fâi fi. Değil mi? Feyesihhu duhulul fâi fil haber. Haberde fa'nın dahil olması sahiptir. Şart manasını koltuklayan bu müpteda. Evet. Nedir? İki şeydir. Şey'en yani. İki şeydir. Bir tanesi nedir? El mevsulü. El ismul mevsulü. Tamam mı? İmma ya ehaduhuma oluyor çünkü. İmma ya İmma el ismu ey ehaduhuma el ismul mevsulu bi fi'lin. Ne demek? Yani ismun mevsulun cu'ilet sıletuhu cümleten fi'liyeten maziyen kânel fi'lu. Tamam mı? Bakin ala ma'nahu ev gayre şart. Evet. El ismul mevsul. Mevsul olan isim. Ama neyle mevsul? Ba müteallik el mevsul. Bi fi'lin. Fi'l. Yani ismun mevsulun cu'ilet sıletuhu cümleten fi'liyeten. Sılesi ne kılınmış? Ellezi o isim ki cu'ilet sıletuhu. Onun sılesi kılındı. Cümleten fi'liyeten. Fi'l cümlesi kılındı. Ev zarfin. Ev zarfin. Değil mi? Ev zarfin. Ev veyahut da zarfin. Yani bir zarfin. Zarf ile. Yani zarf ma'a fa'alihi. Yani. Fa'il ile beraber. Zarf ile sülelenmiş isim. Tamam. Ellezi cu'ilet sületuhu zarfen yani. Sülesi zarf kılınmış. Tamam mı? Ev zarfiyeti ne? Ev zarfen yani. Tamam. Evla olan odur yani. Ha. Bak, dört numaraya bak. Velev kâle ev zarfen müevvelen lekâne evle. Ve el yak. Daha layıktır. Leannel müevvele fil hakika huve zarf. Tevhili de zarftır. Anlıyor musun? Zarfiyet değil. Tamam, orayı öyle yapacağız. Ellezi cu'le sılatuhu cümleten fi'liyeten الذي يأتيني الذي جاءني تمام الذي جعل صلاته جملة فعلية أو ظرفية onu değiştirin tamam أو ظرفا مؤولا بجملة فعلية tamam أو ظرفا مؤولا مؤول تأويل edilmiş neyle بجملة فعلية fiil cümlesi yani takdirinde ne var fiil var yani tamam الذي في الدار الذي حصل في الدار الذي hasale fiddâri. Uyandaki notu şey yapın, not alın yani. Zaten bak ondan sonra birazdan şey yapacak yani. Ev zarfen müevvelen bir cümletin fiiliydi. Ha hüne yani sıra zarf vakı olduğu zamanda yani. Ha hüne burada. Yani idâ kâne sıratu zarfen. Lenne zarfe mukadderun, müevvelun. Değil mi? Zarf nedir? Mukadderdir. Mukadderun bil fiil yani. Fiil ile mukadderdir. Veyahut da ism-i fail ile mukadderdir. İsm-i fail ile mukadder olduğu zaman cümle olmuyor. Ama fiil ile mukadder olduğu zaman da ne oluyor? Cümle oluyor. Ellezî hasale fiddâr. Ellezî fiddâri ey ellezî hasale fiddâri. Tamam. Peki. Anlaşıldı burası. Fâhûnâ yani fî mevzî sıleti lil mevsûl. Peki. Ellezî o mevsûl ki vaka mubteden mutadamminen limâne şartı. O zaman fe yasahhu duhûlul fâi fî haberihî. Anlaşıldı? Tamam. Bil ittifakı. Bil ittifakı minel küfiyyin. Bil ittifak. İttifakla. Lena ilmi evvar kâni müevvelin bil ismi. O küfellere göre şimdi eğer ki zarf olduğunda zarf onun olduğunda isimle tevil ediliyor. Yok, diğer isim, zamanda. Ama اِذَا لَمْ يَكُنْ صِلَةً يَنْ لِلْمَوْسُولِ اِذَا كَانَ صِلَةً اِذَا كَانَ ظَرْفُ صِلَةً لِلْمَوْسُولِ tamam mı? O zaman hepsine göre nedir? كَمَا كَانَ مُؤَوَّلًا بِالْفِعْلِ fiille müevvel olduğu gibi عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ Basralara göre zaten fiille müevvel. Bu zaman küfellere göre de ne oluyor? Sıle vakı olduğu zaman müevvelen bil fiili oluyor. Cümle olsun diye mi öyle yapmıyor? Evet, tabi. Cümle olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bil ittifak kaydını getiriyor yani. Anlaşıldı. Yani zarf vakı olduğu zaman bir neyle müevveldir? Ev zarfen müevvelen bir cümleti fiili. Hâhûne yani idâ kâne sıletü zarfen bil ittifakı. Yani bil ittifak bile küfiyi. Küfellerden de ittifakla. Ne demek? Çünkü Basralılara göre zaten zarf fiil ile mukadderdir. Bizim için sorun yok. Tamam. Yani onların katında لأنه çünkü şan عندما الظر كان مؤولا بالاسم isimle müevveldir اذا لم يكن صله للموصول ismi sıla olmadı ve ama اذا كان الظر صله للموصول فمؤول عند الكوفيين بالفعل كما كان مؤولا به عند البصريين مطلقا Basralıya mutlak olarak sıla vakı olsa da sıla vakı olmasa da zarf-ı müstakkar fiil ile müevveldir fiil tabi. Binaen feyekûnü oluyor mu? Evvelen bil fiili bittifâkil ferîkeyni idâ kâne evvelu sıleten lil mevsûli. Anlaşıldı? Ve inneme şturita. Ve inneme şturita. Ve inneme şurita. Değil mi? Nasıl? Ve inneme şturita. Uşturita olacak o. Tek koyacaksın. Ve inneme şturita. Şart koşuldu. Veyahut da ve inneme şterata. Musannif Hazretleri şart koştu. Ve inneme şturita şart koşuldu veyahut da ve inneme şterata ve inneme şterata musannif hazretleri şart koştu. Meçhul okuyabiliriz orayı daha uygun olur. Ve inneme sen sadece bunu müellif hazretleri şart koşmuyor değil mi? Yani ya fiil ile mevsul olacak ya sile fiil olacak veya zarf olacak değil mi? Ve inneme şturita ve inneme şterata efendim ve inneme şturita şart koşuldu en yekuna sıletuhu fiilen ev zarfen müevvelen bil fiil ama bak gördün bak burada ne yaptı ev zarfen müevvelen bil fiil gördün fiille müevvel evet Musannif Hazretleri ne dedi efendim sıle ya fiil cümlesi olacak veyahut da zarf-ı müstakar olup fiille müevvel, cümleyle müevvel olacak. Niçin böyle diyor? Niçin bu şart koşuldu veya müellif niye bunu şart koştu? Liyete-ekkede. Bak, liyete-ekkede. Teekküt etsin. Güçlensin. Müşabehetuhu. Müşabehetül-mubtede'i. He? Müşabehetül müptedeyi. O müptedanın hangi müpteda? Ellezî yetezammenu mâne şartı. Şart manasını tezammül eden o müptedanın benzeyişi kuvvetlensin. Neye müşabeheti? Eşşarta. Tamam mı? Şarta benzeyişi. Şimdi şart manasını koltuklayınca ne olmuş oluyor? Kâne müşabihen bi. Kâne müşabihen bi şart. Şarta benzeyici oldu. Öyleyse bunun ne olmasa güçlendirilmesi olur. Ha işte sıle fiil olursa fiil ile müevvel zarf olduğunda teekkede müşabehetuhu bir şartı. Şarta müşabeheti ne oluyor? Şarta benzemiş oluyor. Çünkü şart ancak fiil olur. Anladın? Şart fiildir. Şart fiildir. E o müpteda, yani şart manasını tezammun eden müptedanın silesi fiil olunca bu sefer ne oluyor? Şarta benzeyiş güçlenmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Onun için fiil ile zarf ile silelenmiş olması, silenin fiil zarf olması onun için şart koşuluyor. Yani liyete ekkede teekküt etsin, güçlensin. Müşabehetuhu, yani müşabehetül müptede'i ellezî yetezammenu mâne şart. Ellezî yani. Değil mi? Şart manasını tezammül eden o müptedanın benzemesi teekküt. Neye benzemesi? Eşşarta. Şarta benzeyişi güçlensin için. İllet liyenne şarta la yekunu illa fi'ale. Liyenne şarta. Çünkü şart la yekunu, la yekunu şey, la yekunu olmaz. Şeyen minel eşya. Hiçbir şey illa fi'len. Ya fiil olur, tamam mı? Ya fiil olur, ya da, evet, fiil olur. Ancak fiil olur. Yani aglep olandır yani. Ha. Bazen bakarsın, şart makamında, şart makamında belki fiil gelmez. Ama yani gene fiil mukadderdir. Anlıyor musun? Ve yine hadun minel müşrikine stecareke ehadun isim gelmiş. Ama şart isim değil. Ve yine stecareke ehadun minel müşrikine stecareke demektir. Yani. Onun için şart fiildir. La yekun illa fi'le. Tamam. Peki. Nokta. Şimdi bunu mukaddem haber yapıyoruz. Tamam mı? Burayı şimdi. Örnek verelim ona. Evet. Ellezî ye'tînî. Ellezî ye'tînî. Efendim, الذي يأتيني فله درهم الذي في الدار فله درهم. Mesela فله درهم dersin, eğer ki şart manasını mülahaza edilmez, kastedilmezse o الذي يأتيني له درهم. الذي في الدار له درهم. Peki şimdi bunu mukaddem haber yapıyorsun. Tamam. Heh, altında da not var. Ve fi hukm el ism el mevsul el mezkur. Ve fi hukm el ism el mevsul el mezkur. Zikredilen ismi mevsul hükmündedir. Zikredilen ismi mevsul. Yani el fi hukm el ism el mevsul el mezkur neydi? He? Ellezî cu'ile sıletuhu fi'len ev zarfen. Yani sılesi fiil veya zarf kılınan İsmi mevsulün hükmündedir. El ismul mevsufu bih. El ismu isim. Öyle isim ki el mevsufu bihi bil ismi. Ellezî vuzife bil mevsulü yani. Tamam. Onun sıfatı bu ismi mevsul vakı olmuş. Tamam. Er raculu ellezî ye'tîne. Er raculu ellezî fiddâri. Er raculu. Er raculu. O adam. Hangi adam? Öyle ellezî ye'tîne. Er racülü. O adam. Hangi adam? Ellezî fiddâri. Felehû dirhem. Tamam. Felehû dirhem. Anlaşıldı? Peki. Ev veyahut da şimdi iki şeydir dedik. Birinci ismi mevsuldür. Bir de ismi mevsulün hükmünde olan neydi? Mevsuf olan. El mevsufu bil ismil mevsul. O ismi mevsulle mevsuf. Nasıl? Er racülü ellezî ye'tîne. Er racülü ellezî fiddâri. Tamam. İkincisi en nekiratü. Nekiradır. Öyle nekre ki ama. El mevsufetü bihima. El mevsufetü. El mevsufetü vasıflanmış. Bihima. Yani bihima ne demek? Ey bi ehadihima. Yani onlardan biriyle. Aynı anda ikisiyle vasıflanamaz. Yani. Bi ehadihima. Onlar bir tanesi. Yani fiil ile mevsuf veyahut da zarf ile mevsuf. Yapalım. Raculun, raculun ye'tini, raculun fiddari felehu dirhem. Tamam. Yani ennekiratü elleti vusifet bi ahadihima. Bi ahadihima. Bihima ne demek? Bi ahadihima. Yoksa aynı anda hem fiil hem de zarf ile mevsuf olmaz. Yani. Mevsuf olduğu zaman ya sıfatı fiildir veya zarftır. Raculun yetini, raculun fitte. Yani böyle muzafın mahsuf olduğu yerler çoktur. Yani onun için bihi demesi lazımdı falan demeye gerek yok. Yani bihi. Bir türlü var yani bir vahidin minhuma yani. Ha? Onlardan biriyle mevsuf. Yani bir fiilin ev zarfi. Peki. Ve fi hukmiha. Şimdi bu da mukaddem haber yapıyoruz. Tamam mı? Ve fi hukmiha. Ve fi hukmiha. Ve fi hukmi nekireti el mevsufeti bil fiili ev zarfi. Bil fiili evi zarfi. Zarf ile veya fiil ile mevsuf nekire hükmündedir. Ne? El ismul mudafu ileyha. El ismu isim. Öyle isim ki el mudafu muzaf kılınmış, izafe edilmiş. Nereye? İleyha ila tilken nekirati. Tamam. O nekireye muzaf olmuş yani. Evet. Gulamu raculin ye'tini. Gulamu raculin, gulamu raculin fiddari. Felehu dirhamun. Tamam. Çünkü muzaf, muzafun ileyin hükmünü ne yapar? Alır yani. Muzaf ne yapar? Muzafun ileyin hükmünü alır. Gulamu raculin, adamın kölesi. Şimdi öyle köle ki, öyle köle ki yetini. Gulamu raculin, öyle adamın kölesi ki fiddar. Evde, evde olan adamın felehu dirhem. Şimdi tabi burada raculun da sıfatı olsa fark etmez yani. Nece racül orada nedir? Muzafu ileh. Dolayısıyla o muzafun ileh. Madem ki fiil ile mevsuf olmuş. Değil mi? Mevsuf olmuş. Zarf ile mevsuf olmuş. O muzaf da onun hükmündedir. Dolayısıyla habere ne gelir? Fa gelir. Felavu dirhem. Şimdi örnekleri ver. Mitlu. Ellezi ye'tini. Ellezi ye'tini hâdâ mithâlun lil ismil mevsûli bi fi'lin. Tamam. Yani lil ismil mevsul ellezî cu'ilet sıletu fi'liyeten. Tamam mı? Anlaşıldı. Peki burada fiil de muzari fiildir değil mi? Fiil fiil muzari. Bunun bir de ve misalul ismil mevsul ellezî cu'ilet sıletu cümleten fi'liyeten madiyeten. Bunun örneği nedir? İbrahim. Oku bakalım. İnnellezîne fetenul müminîne vel müminâti felehum azâbu cehennem. İnnellezîne fetenul müminîne vel müminâti thümme lem yetûbu felehum azâbu cehennem. Anlaşıldı? O da mazim. Evveyata ellezî fiddâri. Ellezî fiddâri. Ellezî fiddâri. Bu nedir? Hâzâ mithâlu lil ismil mevsûli bi zarfin. Lil ismil mevsûli bi zarfin. Tamam. Anlaşıldı. Felehu dirhemûn. Elfav cevâbul mübtede. Ellezî tezammene mâne şartı. Şart manasını mütezammin olan mübtedanın cevabı oluyor. Değil mi? Felehu lehu car mecrur. Zarf-ı mustakkar mukaddem haber, dirhamun muahhar mübteda. Mübteda haber ne oluyor? Efendim, mübteda haber cümle, cümlesi cümle ismi irat-ı mal-i merfu, ellezî mübtedasının haberi. Habere fark etmiş. Anlaşıldı? Car mecrur haberi mukaddemdir, dirhamun mübtedadır, vel cümle haber. Haber. Yani her birine haberdir. Yani onu ayrı ayrı düşüneceksin yani. Ala sebebi bedel getiriyor yani. Ellezî yetini felevdün. Ellezî fiddâri felevdün. Peki. Nokta. Ve emma misalul ismil mevsufi bil ismil mevsulil mezkuri. Tamam. Ve emma misalul ismil mevsufi, mevsuf isme örnek. Neyle mevsuf ama? Bil ismil mevsuli el mezkur. Zikredilen ismi mevsulle, yani sılesi fiil, sılesi zarf ile olan ismi mevsulün sıfat vakı olduğu isme örnek. Fekavluhu Teala, o Allah-u Teala'nın şu ayeti. Kul innel mevtellezi tefirrune minuh fe innehu mulâkıkum. Tamam. Kul innel mevtellezi, innel mevtellezi, innel mevte, o ölüm. Hangi ölüm? Ellezi tefirrune minuh. Ellezi. O ölüm ki tefirrune, kaçıyorsunuz, firar ediyorsunuz minhu ondan. Kendisinden kaça durduğunuz ölüm var ya, o ölüm. Fe innehu mulâkıkum. فَاِنَّهُ اُعْلُمْ مُلَاقِيكُمْ O sizi ne yapacak? Yakalayacak. Kendinize karşı denir ölüm, o sizi yakalayacak. Yani mülakat nedir? Firarın lazımı yani. Kaçıyorsun kaçıyorsun ama o ölüm seni ne yapacak? Tutacak yani. Yakalayacak. Evet. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهُ Ne bu örnek? Peki. Biz de örnek verelim ona. Er-racülüllezî ye'tîni. Er-racülüllezî ye'tîni. Felehu dirhem. Er-racülü ellezî fiddâri felehu dirhem. Peki. Ve mislü. Küllü racülün ye'tîni. Bu örnek. Küllü racülün ye'tîni. Her bana gelen adam fel hada bu da nedir? Misalun lil ismil mevsufi bi fi'lin. Fi'l ile mevsuf olan ismi örnek. Misalun misaldir. Lil ismil mevsufi. Mevsuf olan isim neyle? Bi fi'lin fi'l. Küllü racülin her adam ki ye'ti geliyor mi bana? Şimdi burada kül mübteda muzaftır racüle. Ye'tini efendim ye'tini cümlesi fiil fail irabtın mahallin mecrur racülün sıfatıdır. Racül. Şimdi kül lafzı muzafun ileyin hükmünü alıyor. Ve lafzı kül lemma kâne lehu hukmu ma udîfe ileyhi minet tezkiri ve tehnifi ve takkidi ve itlaki. Dolayısıyla kâne oldu mübteden mevsufen bil fi'li mütezamminen limâne şartı. Şart manasını mütezammin olan fiille mevsuf mübteda oldu yani. Normalde aslında onun sıfatı değil. Racülün sıfatı yani. Değil mi? Ye'tini. Kül nereye muzaf olduysa onun hükmünü alıyor bu. Yevme tecidü küllü nefsi. Küllü müzekkerdir aslında. Kendisi. Tecidü küllü nefsi. Nefsten dolayı müennes olarak. Tecidü. Peki. Evveyat da küllü racülin. Küllü racülin. Emameke. Evfiddari. Küllü racülin. Her adam ki emameke senin önünde. Küllü racülin her adam ki fiddari evde. Hâdâ bu nedir? Misalun lil ismil mevsufi. Mevsuf isim neyle mevsuf? Bi zarfin zarf ile. Onun haberine de geliyor. Felehu dirhemun. Yani şimdi para var. Peki nokta. Şimdi peki bunlardan biriyle mevsuf olan nekreye muzaf olan isim dedik. O da nekre-i mevsufe hükmündedir. Değil mi? Ona örnek vermedi. Ve emma misalul ismil mudafi ilen nekiratil mevsufeti bi ahadihima. He? Bi ahadihima yani bil fi'li ev zarf. Zarf veya fiil ile mevsuf olan nekreye muzaf olmuş ismin örneği fe kavluke küllü gulami racülin ye'tini. Küllü gulami racülin ye'tini. Küllü gulam küllü gulami raculin fiddar. Küllü gulami raculin her adamın kölesi ki yetini bana geliyor. Bana gelen. Evet. Her adamın kölesi felehu dirhem. Ona para vardır. Küllü gulami raculin fiddar. Evet. Felehu dirhemun. Ona para vardır. Evet. Hâzâ, bu da nedir? Mithâlu lil ismil mudâfi ilen nekiratil mevsufeti bizzarfi. Zarfili fiddâh. Felehû dirhem. Lehu mukaddem haber, dirhem muakhar. Mübteda, mübteda haber cümle. Efendim, mübtedanın haberidir. Şimdi bu yetini cümlesi racule da sıfat olabilir. Ulema da sıfat olabilir. İkisine de sıfat olabilir. Yani ihtimali var. Dolayısıyla yine mübteda kül olduğu için muzafun ileyhin neyini alıyor? Hükmünü alıyor yani. Fiil ile mevsup olmuş oluyor. Efendim zarf ile mevsup olmuş oluyor. Yani. İkisi de olabilir yani. Tamam. İkisi de olabilir. Hâzâ mebniyyun alâ... Cümle o racülün yetini, o da ona örnek olabilir mi aslında hocam? He? Küllü racülün yetini. He. O muzaf olmamış ki. Muzaf olana. Küllü gulâmi racülün... Muzaf ismi. He bak. Küllü gulâmi racülün yetini. Küllü gulâmi racülün fiddâri felevdire. Muzaf olan da dedi ki... O mevsuf. O mevsuf. Anlaşıldı. Peki. Veleyte. Şimdi Musannif Hazretleri. Evet. Mübtedanın haberine fa'nın gelmesi gerekli olan şeyi beyan etti. Hangi mübtedanın haberine geliyor? Şimdi bazı yerlerde mübteda olan lafzın efendim başına mübtedalığını nesh eden bir edat gelir de habere fa'nın gelmesi caiz olmaz. Böyle yerler. Mesela leyte leal. Çünkü ihbarı kaldırıyor, ne yapıyor? İnşa yapıyor yani. Leytellezî yetini lehu dirhem. Leallellezî fiddâri lehu dirhem. Şimdi bunları beyan edecek. Tamam mı? Şimdi bunların da bazısında ittifak var, bazısında ihtilaf var. Bazısında İttifak var. Mesela leyte lealleye leyte ve lealleden sonra vakı olan ismi mevsulün, tamam mı? O haberine ne gelmeyecek? Fa gelmeyecek. Bu ittifakıydı. Bazında ihtilaf var mesela. İşte diyecek ki inneyi ne yaptılar? Bazısı leyte ve lealleye ilhak etti. Bazısı dedi ki hayır. İnne ve enne de ne yapar? İnnellezi ye'tini felev dirhem. İnnellezî fiddâri felev dirhem. Bazısı dedi ki innellezî yâtini lehu dirhem. İnnellezî fiddâri lehu dirhem. İttifakı olan ve ihtilafı olanları beyan edecek yani. Metin. Ve leyte ve lealle mani'ani bil ittifakı. Ve leyte ve lealle mani'ani bil ittifakı. Evet. Ve elhaka ba'duhum inne bihima. Tamam? Ve elhaka ba'duhum inne bihima. Ve leyte ve lealle minel hurufil müşebbeheti bil fi'li. Evet. Hurufu müşebbehe bil fiildendir. Evet. İza dekhala. Değil mi? İza dekhala. Buna dahil oldukları zamanda. Lafız manası muradır. İza dekhala, İza dekhala leyte ve lealle. Leyte ve lealle lafızları dahil olduğunda alel mübtede'i ellezi yesihhu dukulul fâ'i ala haberihi. Haberine fa'nın dahil olması sahih olan bir mübtedanın üzerine leyte ve lealle geldiği zaman, yani alel mübtede'il mutadamminin mana şartı yani. Şart manasının mutazammin olan mübtedanın üzerine leyte lealle gelirse leytellezî ye'tini leytellezî fiddâri leallellezî ye'tini leallellezî fiddâri mani'ani, tamam mı? Mani'ani, bu ikisi men edicidir, tamam mı? Huma mani'ani yani, huma mani'ani. Leyte ve lealle huma mani'ani. Neyden men ediyor? An duhulihi, an duhulil fe'i aleyhi. alel haberi. Anlaşıldı. Niçin men ediyorlar? لِأَنَّ السَّحَّةَ دُخُولِهِ لِأَنَّ السَّحَّةَ دُخُولِ الْفَاءِ عَلَيْهِ عَلَى الْخَبَرِ Haber üzerine fa'nın dahil olmasının caizliği innemaya gerek yok. İnnemâ kânet. Kânet idi. Kânet idi. Tilke sahha. Bu sıhhat idi. Neden dolayıydı? لِمُشَابَهَةِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ Mübteda ve haber benzediğinden dolayıydı. Neye? Lişşartı vel ceza. Mübteda şarta, haber de cezaya benzediğinden dolayı idi. Tamam. Ve leyte ve lealle. Oysa leyte lealle idâ dâhala alâ dâlikel mübtedeyi. Bu mübtedanın üzerine leyte lealle geldiği zaman yüzilâni tilkel müşâbeh. Bu müşâbeheti ne yaparlar? İzale ederler. Yani Müşabehet el mübtede şarta ve müşabehet el haberi el ceza. Evet. Mübtedanın şarta, haberin de cezai olan benzeyişini ne yapar? İzale ederler, kaldırırlar. Niye kaldırıyor? Niçin izale ediyorlar? Niçin izale ediyorlar? لِأَنَّهُمَا لِأَنَّهُمَا Çünkü لِأَنَّ لَيْتَ وَلَعَلَّ يُخْرِجَانِ الْكَلَامَ Kelamı ihraç ederler, çıkartırlar. Neyden? Minel haberiyeti haberiyetten çıkartırlar. Çıkartırlar. Ve yenkulanihi ilel inşaiye. Tamam mı? Ve yenkulanihi ve onu naklederler. Nereye? İlel inşaiyet. Anladın? Orayı. Bunu mülahaza edeceksin yani. Anlaşıldı? Haberiyetten çıkartırlar. Nereye çıkartıyor? Yani naklediyor yani. İlel inşaiyet. İnşaiye, inşai olmayan. Peki, yani artık şart manasını içeren de yok, ceza manasını içeren de yok orada. Ne fark etsin ya? Değil mi? Ve şartu vel ceza, halbuki şart ve ceza neydendir? Min kabilil ihbari. Yani el cümletu şartiye la tekune illa haberiyeten. He? El cümletü şartiye la tekünü illa cümleten haberiyet. Peki diyeceksin ki ceza bazen inşai oluyor. Emir neyi? He? Ala kavli bazı ne oluyor? Müevvel oluyor. Yani mesela şöyle ne oluyor? İncaeke zeydun fedribhu. İncaeke zeydun fedribhu. İnca eke zeydün. Eğer sana zeyd gelirse fedrib hu. Onu döv. He? Bu şu demektir. İnca eke zeydün fe ente me'murun bi darbihi. Tamam mı? Fe ente me'murun bi darbihi. Ve ne oldu? İhbar etti. Tamam? İhbar etti. Mesela bak. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّب۪ي۪ينَ بِغَيْرِ حَقْ وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ Allah'ın ayetini inkar ediyorlar. وَيَقْتُلُونَ النَّب۪ي۪ينَ Nebileri öldürüyorlar. بِغَيْرِ حَقْ Değil mi? Haksızca. Ve yaktulûne ellezîne ye'murûne bil adaleti emreden minen nas insanlardan adil olmayı emredenleri de öldürüyorlar. Febeşşirhum. Febeşşir müjdelehum onları neyle bir adam ne demek? Fe ente sen ya Muhammed me'murun halen ev me'alen. Şu anda da gelecekte de her zaman emredilmişsin. Neyle? Bitebşirihim. Bitebşirihim. Onları müjdelemenle. Neyle müjdelemen? Bir azabin elim. Elem verici bir azap. İnnenin haberi ne oluyor orada? Febeşirin bir adam bilir mi? İşte o zaman inne de mani olmadı. He? İnne mani değil zaten. Mani olmadı. Evet. Yok. Bu bazısıdır inneyi. Leyti l'aliye kadar. Ne kul innel mevtellezi tefirrunem minu fe innehu. Fe innehu. Anlaşıldı kardeşim. Ve zâlikel men'u. Geldik bu men'e. Bu men' ise yani leyte ve leallenin, leyte ve leallenin şart manasını mütezammin olan bir müptedaya dahil olduğu zaman da habere fa'nın dahil olmasını engellemeleri innemâ huve bil ittifâki minen nuhâti. İnnemâ huve o men kâinun bil ittifâki minen nuhâti. Naibcilerden ittifak ile oluşturur. İzâ kâne lemru kede felâ yukâlu leytellezî ye'tîni ev leytellezî fiddâri felâv dirhemun denmez. Ev leallellezî ye'tîni ev leallellezî fiddâri felâv dirhemun denmez bilfa. Fa ile denmez. Nasıl denir? Leytellezî ye'tîni lehu dirhemun leallellezî ye'tîni lehu dirhemun leallellezî fiddâri lehu dirhemun leallellezî fiddâri lehu dirhemun denir. Anlaşıldı? Peki. Şimdi burada bir soru soracak. Ondan sonra da onu cevaplayacak. Orada kalalım. Yeter.